Nu e nimeni, David. E un castel vechi. Nu mai locuiește nimeni în el. E din secolul al XIII-lea, scrie la intrare. Da, a fost construit de Filip I, regele Franței. Eu m-am plictisit. Vreau înapoi la Londra. Și eu vreau la Londra. Vreau acasă. Vezi ce ai făcut? David, David, acum nu ne putem întoarce acasă, e război. Casa noastră a fost bombardată și nu mai avem unde să stăm. Dar când o să ne întoarcem? Ce, aici nu sunt nemți? Când se vor întoarce și ceilalți copii care au venit în Domnul? Dacă pe noi nu ne primește nimeni. Cum să nu ne primească? Vom sta la domnișoara de sorsi. Așa spune doamna Hulot. S-a dus o caute. Cat, uite un om. Nu, nu este un om, este... Știu, este un scafandru. Harry, te rog. Nu, David, nu este un scafandru. Este o armură. Harry, nu pune mâna. Dar ce e aia armură? Este... Ah, este un fel de costum de fier în care se îmbrăcau soldații de altă dată. I-am mai văzut în cartea de istorie. Dar de ce se îmbrăcau așa soldații de altă dată? Ca să se apere de loviturile de halebardă. Ce e aia halebardă? O bardă ceva mai mare, acum ai înțeles? Uite acolo în colț, vină în colț. Vezi, uite, uite, într-o parte este ascuțită ca o lance, uite așa. Iar în cealaltă e ca o secure. Vezi? Ba, parcă se aud pași. Da? Che, hai să mergem. S-a mișcat armura, n-ai văzut? Eu oricum voiam să ies. Copii, copii, n-am găsit-o pe domnișoara de sorți. I-am stat vorba să vină la castel, trebuie să apară. Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați atât. Cred că sunteți tare obosiți. Mai rezistăm noi. Câți ani are domnișoara de sorți? Aproape 30. De ce? Are copii să ne jucăm cu ei? Nu. Nu, stă într-o casă mare, foarte frumoasă, aproape de țărm, o să vă placă. A venit! A venit domnișoara de sorții, mă duc să o întâmpin. Ce are doamna de lungeam pe ea mare? Are scrisori, ziare, e poștăriță. Mamă, ce mai motocicletă! Scoate un fum de te asfixiază. Kit, uite, are și ataș. Se spune ataș, David. Eu nu m-aș urca într-o motocicletă condusă de o femeie nici să-mi dai 1000 de lire. Ce bine că ați venit repede, domnișoară de sorții. Numai dumneavoastră ne puteți ajuta. Să vă ajut? Da. Credeam că am primit un pachet de la Londra. E prea greu? Da, sigur aveți și un pachet. Vi l-am adus. E un obiect ciudat, seamănă cu o mătură. Este o mătură, una specială. Mă rog, mă rog, nu mă privește. Domnișoară de sorții, mai este o problemă, da, puțin delicată. Da. Astăzi au sosit de la Londra un grup de 43 de copii refugiați în localitatea noastră în urma bombardamentului de săptămâna trecută. Trei dintre ei au fost repartizați la dumneavoastră. Dar știți foarte bine că nu pot să supăr copiii. Da. Cotrobăie peste tot și îmi creează numai probleme. Și domnul primar regretă că v-a deranjat, dar acești copii trebuie ajutați. Gândiți-vă și dumneavoastră. Da, bine, bine, am înțeles. Dar cine o să facă pe translator? Nu va fi nevoie de translator. Copiii vorbesc foarte bine franceza. Eu m-am zis că și dumneavoastră vă descurcați binișor în engleză. Da, da, da, așa e, da, da. Copii, apropiați-vă. Da. Domnișoară Marie-Jean de Sorcy vi prezinte frații Brown, Kate, Harry și David. Bună ziua, domnișoară Marie-Jean de Sorcy. Bună ziua. Se pare că pentru un timp vom locui împreună. Sper să nu avem probleme. Oh, domnișoară, copii sunt foarte cuminți. Luați-vă bagajele. Da, domnișoară. Vă suiți toți trei în ataș. Da. V-am luat la mine. Dar să fim bineînțeleși de la început. Vă ștergeți întotdeauna pe picioare. Da, domnișoară. Dar nu-mi spargeți farfuriile. Și nu trageți pisica de coadă. Aveți pisica? La revedere, copii! La revedere, doamne! Carburantul. Am o rețetă de la un prieten. Nu se poate! Domnișoara de sorții, putem să vă spunem Miss Mary? David! Nu mai frumos! Da, sigur că puteți. Chiar m-am gândit să vorbim în engleză. Să nu-mi pierd antrenamentul. Oh, ce bine! Pentru mine era un calvar să vorbesc în franceză. Eram tot timpul scos la lecție de domnul Vaillant. Priviți în nord podul falezei. Este o casă singuratică înconjurată de copaci. Acolo stau. Îmi amintește de o carte de groază pe care am citit-o de curând. Era tot așa o casă mare, izolată, plină de schelete și locuită de o vrăjitoare. În orice caz, la mine n-o să găsiți schelete. Oh, ce frumos apune soarele! Mai fă casă. Am ajuns, am ajuns! Ce vilă frumoasă! Înainte de a intra, vă ștergeți bine pe picioare timp de 3 minute. Da, domnișoară. Vreau să mă întorc la Londra. Imposibil. Hai să intrăm. Aici e sufrageria. În dreapta e bucătăria. Dormitoarele și baia sunt sus. Ce casă mare! În locul dumneavoastră aș transforma sufrageria în teren de fotbal. Aha, bucătăria în teren de cricket. Iar la intrare aș instala o masă de tenis. Uite, o pisică în păiață. Unde, unde, unde? Pe piață. Seamănă cu un tigru pe care l-am văzut la Londra, la Muzeul de Științe Naturale. Avea tot așa, ochii galbeni. Pisicile împăiate nu zgârie. Ce? Vine spre mine. Ai, nu-ți face nimic. Cosmic nu vă cunoaște încă, dar când se va obișnui cu voi, o să vedeți ce blând e. Asta e părerea dumneavoastră. Dar de ce îl cheamă Cosmic? Dar cum să-l cheme? La Londra aveam un motan vărgat pe care îl chema Napoleon. Era foarte bine crescut. Și ce mai aveai tu la Londra? Aveam eu mai multe. Hai să vă arăt camera voastră. Da, bismillah, da. A fost a bunicului meu. V-aș ruga să nu spargeți oglinda, să nu rupeți tapetul sau fotoliile. Da, ne ia drept Napoleon. Miss Mary, pot să deschid fereastra? Te rog chiar. Mulțumesc. Băieți, da? Voi o să vă culcați în patul mare. Aha. Iar Kate în patul de lângă fereastră. Corect. O să ne putem juca prisele pe sub cuverturi. Un pat este un loc pentru dormit, nu pentru jucat, domnule Henry. Baia este lângă voi. Masa de prânz este servită la ora 12 fix, cea de dimineață la 8 și cina la 7 fix. Înainte de a coborî în sufragerie, toată lumea se spală bine pe mâini. Ne-am înțeles? Eu m-am spălat înainte să plec de la Londra. Cine nu se spală, nu mănâncă. Peste o jumătate de oră vă aștept în sufragerie să luăm cina. Fix. După tot de cât am pățit azi, mai trebuie să mă și spăl acum. Uf, asta e casa groază. Ei, lasă că nu ești de zahăr. Nu se topești dacă dai cu puțină apă pe mâini și pe față. Sigur că n-o să mă topesc, dar și că nu-mi place să mă ud. Nici noi la Napoleon nu-i plăcea să fiu udat, da. Tu nu ești pisică. Foarte rău că nu sunt pisică. Pisicile sunt scutite de o groază de lucruri picticoase. Lecții de învățat, teme de făcut, dinți de spălat. Of, ce bine e să fii pisică. Hai, David, hai să ne spălăm pe mine. Hai. Nici eu nu vreau, și eu vreau să fiu pisică. Argumentul vostru este bun pentru că pisicile se spală toată ziua. Căutați altul, hai! Da? N-am chef, uite! Nici eu n-am chef! Treaba voastră! Miss Mary a spus că cine nu se spală nu mănâncă, iar mie mi-e foame. Am plecat la baie, la revedere! Nici eu chef și mie mi-e foame! Uf, nu e nicio scăpare. Nici nu mai văd bine de foame. Bine că a trebuit să vin de la Londra ca să suport supliciul ăsta. Și Marijan de Sorcy asta, parcă e o vrăjitoare, auzi ce nume? De Sorcy! Sunt curios ce o să ne dea să mâncăm. David? Da? Dă-mi farfuria să te servesc eu. Pe ceilalți vă rog să vă puneți singuri. Da, nu vă supărați, miss. Ce este asta? Asta este mâncarea mea preferată. Oh. Varză de fiartă cu salată și vine de prăjite. Oh. O rețetă de la bunica. Dar tu ce credeai că este asta? Nu credeam nimic. Ți-ți place, David? Îmi place. Este foarte bună, Miss Mary. Mă supărați dacă am să mai cer o porție? Te rog să te servești. Mulțumesc. Eu mă duc să spăl vasele. Poți să vă ajut eu la șters, Miss Mary? Da, sigur. Miss Mary, de la ce e afișul ăsta? Citește și tu. O extraordinară reprezentație de iluzionism. Mr. Jackley din spectacol. Artă și magie. O ocazie unică. Cine e Mr. Dagridi? Un iluzionist din Londra care a dat un spectacol și la noi. N-ați auzit de el? Nu! Miss Mary, pot să mă uit puțin prin ziarele de pe birou? Uită-te! Da? Dar să le pui la loc în ordine. Da, da. Ați fost și dumneavoastră la spectacol? Da, am fost. Un iluzionist cam de mâna șaptea, după părerea mea. Mamă, ce știre! Ați citit, Miss Mary, despre iscușitul Bill, cel mai mare spărgător al tuturor timpurilor. Uitați, uitați, îi dau poza chiar pe prima pagină. Se pare că a dat o lovitură la Paris. Copie târziu. E timpul să mergeți la culcare. Vă mulțumesc pentru ajutor. Și noi vă mulțumim pentru masă. Vă mulțumim. Dacă aveți nevoie de ceva, mă anunțați. Da. Camera mea este la capătul culoarului. Noapte bună, copii! Noapte bună, Miss Mary! Nu vi se pare cam suspectă gazda noastră? Nu, de ce? Cum de ce? Stă singură în toată casa. Are o pisică mare, neagră. A primit prin poștă o mătură specială. O cheamă de Sorci. De Sorci? Vine de la sorcier? Vrei să spui că e o vrăjitoare? Eu nu vreau să spun nimic. Eu nu știu că nu există vrăjitoare. Și totuși mi se pare suspect. Chiar dacă există, o Miss Mary este o vrăjitoare cum se cade. Ia uzi și pe asta. Tu n-ai văzut cum s-a purtat cu noi? E cum s-a purtat? Ne-a luat să mâncăm, ne-a spus noapte bună. Aia a fost mâncare? Da? Păi atunci, de ce mi-ai cerut o porție? Pentru că mi-era foame de asta. Părerea mea este că suntem foarte obosiți. Și că cel mai bun lucru pe care îl putem face acum e să ne culcăm. Aici îți dau dreptate, eu nu mai pot de somn. Noapte bună. Noapte bună, okay. E bună. Și ai de sorsi carburantul și îl pregătește singură. Rețetă de la un prieten. Mătură specială. De primul tău șoricel și ai să mă înțelegi. E lună plină. Mă duc să fac o primă încercare. Ține-mi pumnii. Nu faceți cunot. Uite, aici a desfăcut pachetul. E și o scrisoare. De până mie. Dragă domnișoară, școala de vrăjitorie prin corespondență Emelia Ciagăldi vă felicită pentru absolvirea primei trepte și vă trimite o mătură cu urarea de o folosi cu succes. Deci e doar o ucenică vrăjitoare. Haideți repede afară. Uite acolo, deasupra copacilor. Nu prea are antrenament, mai trebuie să exerseze. Cred că are probleme. Mătura a intrat în picaj. N-aș fi crezut că e o meserie periculoasă. Cade, cade! A avut noroc cu pomii din fața casei. Altfel, haideți! Haideți, ajutăm! Haideți, intrăm în casă, Miss Mary. Oh, ce-i cu voi aici? Nu dormiți? Am văzut tot. Dar nu vă faceți probleme, nu o să spunem la nimeni. Vă sunt recunoscătoare. Sperăm. Ce vrei să spui? Că vor trebui făcute unele schimbări în programul zilei. Da? De exemplu? De exemplu, ne vom spăla doar o dată pe zi. Vom mânca la orice oră vom dori. Harry. Iar la masă vom avea mereu pește prăjit și dulceață de gutui. Sunt mort după pește prăjit și dulceață de gutui. Nu ți se pare că ești prea pretențios? O, deloc, altfel. Altfel ce? Altfel nu mai pot promite că vom fi discreți. Harry, este foarte urât ce faci, foarte urât. Să-ți ceri imediat scuze. Uite, asta se cheamă șantaj. Drept pedeapsă, am să te transform într-un șobolan. Aș vrea să o văd și pe asta. Bine, bine. Uite, să-mi caut carnețelul. Cere-i scuze, cere-i scuze. Cere-i scuze. Că de ea nici nu știe să se țină bine pe mătură. Alakazam, Alakazam, Amstradagam, bum, bum. Iar am greșit. E de necrezut. L-a transformat pe Harry în iepure. Tot mai bine în iepure decât în șobolan. Nu vă faceți probleme. Efectul nu durează mult. Sunt doar la început. Cred că acum Harry va ști să păstreze un secret. Hai să facem pace, vreți? Eu nu sunt o vrăjitoare rea. Și ca să vă conving de prietenia mea, am să vă învăț unul din trucurile mele. Da? Da! Cine are un obiect rotund? Să vă ceam eu prin buzunare. Au un biceac? Nu e. Dar ușile de pantofi. Am cumva de mestecat și un creion rupt. Îmi pare rău, dar asta e tot. Am eu o bilă de metal. E bună? Da, da. Asta nu era la o bară de la patul bunicului meu? Ba da, știți? Se-mi furtea singură. Am pus-o în buzunar să-mi se piardă. Da, bine, bine, bine, bine. Așa, atenție. Da. Ba da bum. Ba di bum. Ba da bum. Ba di bum. Bum. Din clipa asta, cu această bilă, putem face ca obiectele să zboare acolo unde dorim. Cum așa? Explicați-ne. De exemplu, o punem la loc în pat și noi ne așezăm în el. O lovim ușor de trei ori. Pim, pim, pim. Și apoi spunem cu voce tare unde vrem să mergem. În câteva minute patul ne va duce la adresa dictată. Sunteți sigură că putem călători cu acest ciudat mijloc de locomoție și până acasă la Londra? Absolut sigură. Eu chiar vroiam să fac zilele astea un drum până la Londra, să-l caut pe profesorul Jack Levy. Putem merge acum cu toții dacă nu aveți nimic împotrivă. Nu, e idee excelentă. Și așa am trecut să somnul. Haideți, haideți în camera voastră. Da, da, da, da. Așa. Sunteți gata? Spuneți adresa, Miss Mary. Londra, strada fantomelor, numărul 13. Spune și tu, David. Deci lovesc de trei ori bila. 1, 2, 3. Londra, strada fantomelor, numărul 13. S-a părut călătoria extraordinar. Dar suntem chiar la Londra. Nu recunoști ceața și mirosul? Ce punecate strada asta. Nu se vede nicio lumină. Ce uiți de camuflaj? Ia să vedem. Deci numărul 13. Iese cineva. E un bărbat. Lăsați-mă pe mine. Profesorul Giaglădi? Chiar el în persoană? Cu cine am onoarea? Sunt Marie-Jeanne de Sorcy, una dintre elevele dumneavoastră. Vin din Franța. Mă bucur mic și în același timp drăgăt, pentru că din lipsa de fonduri școala de vrăjitorie prin corespondență s-a închis chiar astăzi. Știți, și apoi vedeți toate bombardamentele. Dar nu se astea. Poate, profesorii, mai trebuie să-mi predați o lecție, ultima, cea mai importantă, ca să absolv și ultima treaptă. Regât nespus, dar nu mai pot face nimic pentru dumneavoastră. Dar vreau neapărat să cunosc ultima lecție, cea despre telechinezie. Vă rog să mă scuzați, dar am o întâlnire foarte importantă. Dacă mai faceți un pas, eu că vă transform în șobolac. Sau, mă rog, în iepure. Să știți că nu glumește, am pățit-o. Da? Despre ce spuneați că era ultima lecție? Despre telechinezie. Telechinezie. N-am auzit în viața mea de cuvântul ăsta. Și nici nu cred în vrăjitorii. Eu sunt un biet iluzionist care încerc să-mi câștig existența. Și atunci școala ce-a fost? Eram în mare criză financiară când am găsit într-o carte veche niște cuvinte lipsite de sens pe care vi le-am predat drept vrăjitorii. Vă rog să mă iertați că v-am indus în el. Unde-i cartea? Sus la mine. Vreau să o văd imediat. Știți, la mine e cam deranj. De fapt e o locuință provizorie. Cartierul a fost de curând bombardat și oamenii s-au mutat în grabă. Eu m-am gândit să profit puțin de singurătate pentru munca mea. Corespondența mea internațională poate fi luată drept altceva. Da, eu am înțeles, dar nu vă faceți probleme. Haideți, copii, haideți. Cum se numește cartea? Vrăjitorul Astaroth, faimosul magician care schimba uriașii în șoricei. Valorează o avere. De unde o aveți? De la Talcioc. Dar dumneavoastră, de ce țineți atât de mult să cunoașteți secretul telechineziei? Așa, pur și simplu, ar fi un mijloc eficient pentru a speria pe răufăcător. Pe mine nu mă păcăliți. Sunt sigur că urmăriți altceva. Mie mi se pare revoltător că mă mai întrebați. Puteți să strigați dacă doriți, nu ne aude nimeni. Nu vreți să salvați țara asta? Nu vreți să scăpați de bombardamente și de teroare? Nu înțeleg ce vreți de la mine. Cu ajutorul telechineziei am putea grăbi terminarea acestui război cumplit. Și asta cu pierderi omenești foarte puține. Acum ați înțeles? Sunteți nemaipomenită. Sunteți extraordinară. Stai că am ajuns. Faceți-vă comoz. Da, ne grăbim. Copii, în colț sunt niște cărți cu poze și reviste. Poate vă amuză. Da. Miss, asta este cartea care vă interesează. Mulțumesc. Telechinezie sau arta de a însufleți obiectele fără a le atinge. E de ajuns să se pronunțe cu voce tare cele patru cuvinte magice care sunt... Profesore! Celelalte foi au fost rupte. Știu, ticălosul de negustor m-a înșelat. De fapt, și eu i-am dat o monedă falsă. Dar unde îl putem găsi? Noi cred că în Talcioc, dacă n-a reușit să-și vândă toate hârțoagele. Mâine dimineață, la prima oră, suntem acolo. Bă, dar e departe, trebuie să luăm autobuzul. Nu e nevoie, avem patul. Cu el am venit la Londra din Donville. Nu o să mă credeți, dar toate vrăjitoriile pe care ne le-ați predat reușesc. Dar mă uluiți. Pur și simplu mă uluiți. Știți, eu de fapt am fost pilot. Am avut un accident și m-am recalificat. Tu ce citești acolo, David? Insula pierdută în Abumbu. Cum să se pierdă o insulă? Înseamnă că nu există. Mai există și e locuită numai de animale. Mă faci să râd. Kate, fratele nostru, crede în toate prostiile pe care le citește. Treaba mea, Mr. Jaglidin, nu vreți să-mi vindeți mie cartea asta cu poze? Am un penny. Nu, ți-o fac cadou. Vă mulțumesc mult, Mr. Jaglidin. N-ai pentru ce, bănuiesc că noaptea asta rămâneți aici. Mă duc să improvizez ceva pentru dormit. Tablourile mister, cei mai mari pictori ai lumii! Bijuterii! Expoziție de nobilă, ieftin și durabil! Vizitați expoziția! Nu mai pot de picioare! Am umblat toată ziua și nimic! I-am întrebat pe toți anticarii. Nimeni n-a auzit de vrăjitorul Astaroth. N-am făcut bine că am lăsat patul la intrare. Dacă ni-l ia cineva. Eu unul nu m-aș încumeta să fur un asemenea obiect. Ei, iar a apărut tipul ăsta în spatele nostru. L-am văzut și eu, ne-a urmărit aproape tot. O fi vrând să ne vândă ceva. Se apropie, băgați de seamă, se apropie. Hei, mister. Cu mine vorbiți? Exact. Am un mesaj pentru tine. Un mesaj? De la cine? Collins librarul vrea să te vadă. Da, nici n-am auzit de acest gentleman. E, a auzit el de tine. Urmează-mă. Bine, dar și dacă refuz? A scăzut, are un pistol. Nu. De ce vrei să mă superi? Te-am rugat să mă urmezi. La fel și doamna cu copiii. Noi? Mr. Collins vă așteaptă. Da, Mr. Collins, acum mi-aduc aminte. Am și un cadou pentru el. Sunt sigur că o să-i placă. Ce cadou? Bănuiesc că este un mare colecționar de obiecte rare. Noi voiam să vindem la Talcioc un pat. Știți, suntem cam la strâmtoare. E acolo, la intrare. Ne va face plăcere să-l dăm cadou lui Mr. Collins. Nu-i așa, dragă? Da, desigur. Sperăm să-i facă plăcere. Este un obiect de mare valoare. De mare valoare. De ce, mă rog, are așa o mare valoare? Pentru că a aparținut cardinalului Richelieu. Da! Fii bun, te rog, și ajută-mă să-l împing. Să-l împingem, da? Copii, ajutați și voi. Stă departe, Mr. Collins. La vreo 300 de metri de aici. Minunat, minunat, ajungem imediat. Da. La drum! Nu înțeleg de ce trebuie să împingem hârbul ăsta. Cum hârb? Bunicul meu e... Dragul meu, ți-am mai explicat odată că a aparținut cardinalului Richelieu. Adevărat? Bineînțeles. Am eu aerul unui excroc, cum te cheamă? John. John, îți dai și tu seama de valoarea patului. Nu vrei ca acest cadou deosebit să intre în posesia stăpânului tău? Da. Să împingem. Hai. Mai avem mult? Dăm colțul și am ajuns. Eu credeam că în căsuțele acelea nu mai locuiește nimeni. Gata. Da. Aveți grijă cum vă purtați. Da. Sunt cu ochii pe voi. Da. Cine e? Eu sunt John. Ți-am adus. Aha, intrați. Hai. Henry, Kate, David, sunteți gata? Da. Împingeți cu putere cadoul pentru Mr. Collins. 1, 2, 3. Vreți să mă omorâți? Iertați-ne, Mr. Collins. John nu ne-a prevenit că aveți scară. Da, nu știam. S-a aranjat drăguț sub solul ăsta. Vai, ce de cărți! Da, și ce de cărți. Miss, ce v-am spune că ceea ce căutăm noi se află chiar aici. Ce tot șușotiți voi acolo? John, da? Nu știu de ce ne-ai adus și Scotland Yard-ul, dacă tot te-ai deranjat. Nu înțeleg. Ce caută patul ăsta la mine? Este un cadou, Mr. Collins. Un cadou pentru dumneavoastră. Da, un cadou. Fie ca acest dar să rămână cheză și a prietenii noastre și a... John! Închide ușa cutiei și lasă șansările metalice. Ce spune despre prietenia noastră, Mr. Jaggedy, Emilius Jaggedy, actualmente mare iluzionist și comedian de talie mondială, în trecut pilot în slujba majestății sale. Mă bucur. Deocamdată sunteți închiși aici ca niște șobolani. Și eu sunt de talie mondială și tot iluzionist. Cuvântul e foarte potrivit. Unde am mai văzut eu mutra asta? Mi se pare foarte cunoscut. Mr. Jaggedy, ia priviți. Cred că pe birou se află a doua parte a cărții noastre. Cine este acea această femeie, soția, cine este? Nu încă. O prietenă, Marie-Jeanne de Sorcy. Drăguță franțuzoică, drăguță, îmi pare bine de cunoștință. Dacă ați ști de când caut prima parte acestui manuscris, noroc cu John, care v-a auzit întrebând de cea de-a doua parte acestui document unic. Îți mulțumesc, John. N-aveți pentru ce. Așa ce, orice, ca să-mi văd cartea completă. Sunteți atât de bună, da, să-mi remiteți partea pe care o țineți în mână. Mr. Collins, sunt sigură că noi doi căutăm același lucru. Formula unei anume magii. Așa. Dumneavoastră aveți sfârșitul, eu am începutul. Cel mai bun lucru ar fi să cooperăm, chiar dacă scopurile noastre diferă. Da, sigur că da. O să cooperăm, da. John! A scos iar revolverul. Dă-i carta. Dă-i-o. Ia și partea cealaltă. Miss, sunteți într-adevăr fermecătoare. Ia să vedem la litera T. Telechinezie. Telechinezie. Arată străveche care se pronunță tare și răspicat cele patru cuvinte magice care sunt, care sunt gravate pe steaua de diamant pe care vrăjitorul Astaroth o purta mereu la el. Dar care sunt aceste cuvinte? Eram convins că ele se află în parte de manuscris care era la dumneavoastră. Și eu cream că ele se află la dumneavoastră. Nu o să cunosc niciodată secretul. Dar să nu disperăm, să mai studiem manuscrisele. Poate vom găsi câteva indicii. Copii, ia uitați-vă voi cu atenție. Uitați-vă voi așa. Uite un om înconjurat de animale. Are la gât un colier. Da, veniți mai la lumină, e cam întuneric aici. Veniți. E chiar Astaroth. Și colierul are un pandantiv în formă de stea cu un diamant la mijloc. Sunt mai multe cuvinte scrise în jurul diamantului. Să văd ce cuvinte. Dați-mi să văd. De ce mi-ați luat cartea? Sunt imposibil de citit. Gravura este prea mică. Și ce nevoie aveam de aceste cuvinte? Dar de ce era vrăjitorul înconjurat de atâtea animale? Habar n-aveți. Spre sfârșitul vieții Astaroth își ținea animalele în cușcă și născocea tot felul de magii care le făceau să se comporte ca oamenii. Legenda spune că într-o bună zi animalele s-au răsculat și au pus mâna pe lucrurile lui. Și pe steaua magică. Și pe steaua magică. Că ea s-a pierdut pentru totdeauna. Se mai spune că animalele lui Astaroth au găsit un vas și au plecat pe ape. Nimeni nu a mai auzit de ele de atunci. Totuși, un manuscris destul de obscur din secolul al XVII-lea relatează povestea unui naufragiat. Da? Suferise prea mult timp de sete și n-a mai putut fi salvat. Dar înainte de a muri, s-a jurat că a văzut o insulă guvernată de animale. Adevărat? Adevărat. Unde se află insula asta? Regret, miss, dar n-am găsit nicio hartă care să menționeze insula Nabumbo. E aici, în cartea mea. Stai, Cilevici! Băiete, de ce nu-l lasă vorbească? Ia mâna de pe el, zipuștule. Insula Nabumbo există? Pe mine nimeni nu vrea să mă asculte. Dar scrie aici, în cartea asta. Dă-mi și mie, te rog, cartea ta, dă-mi-o. Sunt tare curios. Dar nu-i decât o carte cu poze pentru copii. Vreau să o văd, dă-mi-o. Nu mă face să aștept. Dă-mi cartea. Este cartea mea și nu o dau la nimeni. Puștul ăsta e prea încăpățânat și mă scoate din sărite. John! Uite iar pistolul. Cred, Mr. Jack, adică e timpul să ne întoarcem acasă. Aveți perfectă dreptate, miss. Copii, instalați-vă la locurile voastre. Haideți, copii. Aiurează, biata femeie. Cum să vă întoarceți acasă? Cine vă lasă? John, fii cu ochii pe ei, fără milă. Le vom spune adevărul, dar n-or să ne creadă. Ce tot debitează ăștia? Așteaptă puțin, John. Ascultă, librarule. Vei asista la dispariția acestui pat. La dispariția acestui pat. Și a noastră împreună cu el. Mi-ar place să văd un iluzionist de bâlci ca tine încercând o asemenea figură. Hai, dă-i drumul. Un iluzionist de bâlci? Bine, David, ești gata? Sunt gata. Așa, pe insula Nabumbu. Harry, trezește-te. Harry, te rog. Kate, Harry, lasă-mă, Kate. Of, ce vrei de la mine? Lasă-mă. Vorbești. Mi-ai întrerup visul. Kate, nu pot să dorm. Ce vrei? Nu pot să dorm. Să știi că în casa asta se întâmplă totuși ceva neobișnuit. S-aud zgomote suspecte. Ce zgomote? Ce zgomote? N-aud nimic. Doar șuieratul vântului. Da, s-au auzit pași pe coridor și voci. Am auzit clar o voce de bărbat și vorbe englezești. Kate, visezi? Nu visez. Știi doar că Miss Mary locuiește singură. Nu e nimeni aici în afara noastră. Mi-e frică, Harry. Dacă... Singur ai spus că suntem obosiți, nu? Și cel mai bun lucru ar fi să dormim. Și hai să dormim, Kate, te rog. Tocmai visam. Visam atât. atât de frumos. Tata, îl păcălise pe iscusitul Bill. Copii, am fost doar prevăzător. Dar ce idee bună ți-a avut să ducem patru la individul ăla periculos. Da, m-am gândit că s-ar putea să fim nevoiți să plecăm în grabă. Mi s-a mai întâmplat. Știu unde l-am văzut pe Mr. Collins. Unde, Harry? Unde? Spune-mi și nou. I-am văzut poza în ziar chiar pe prima pagină. E șeful celei mai mari bande de spărgători din Anglia. Nu se poate. Da, ți-am arătat și ție ziarul, dar ai uitat. Da, iscusitul Bill, cum de nu l-am recunoscut. A luat lecții în tinerețe de la profesorul meu de iluzionist, extraordinarul magician Engelbert. De aceea voia el cu orice preț să cunoască secretul telechineziei. Dacă pregătești o nouă lovitură. Da. Să nu ne mai gândim la el. Se vede insula. Uite, jos, acolo, în dreapta. E na bumbu. Așa e și la mine în carte. Fiți atenți, am început să coborâm. Țineți-vă bine de marginile patului. Cred că mă plouă la capă. Ce omezeală, niciodată. Băi, ce frumos sunt coralii. Bună ziua, Mrs. Page. Bună ziua, fiți bineveniți la Nabumbu. Cu cine vorbești? Mrs. Page, o scrumbie foarte amabilă. De unde o cunoști? E în cartea mea, la pagina 7. Dar peștii nu vorbesc. Cui vrei sunteți băiatul ăsta, nu-i așa? Fiți amabilă, Mrs. Page. Cum am putea ajunge pe insulă? Priviți la stânga. E un indicator. Dar dacă nu sunt prea indiscretă, ce vreți să faceți pe insulă? Vrem să-l vedem pe guvernatorul insulei. Nu mă privește, dar în locul dumneavoastră aș rămâne aici. Trebuie să mergem, n-avem ce face. Cum doriți, eu vă urez mult noroc. La revedere. La revedere. La revedere. Atenție, copii, un clic mare s-a agățat de marea patru. Țineți-vă bine. Cred că am fost pescuit din greșeală. De data asta am prins un pește uriaș. Nici nu o să mă creadă când o să-l arăt. Ce ghinion, sunt oameni. Ne-a pescuit un urs. Și nu pare prea încântat. Asta e Mr. Bear. Bună ziua, Mr. Bear. Cine arată? Cred că e indicatorul ăla de pe plajă. Kate, du-te și vezi ce scrie acolo. Da, imediat. Interzis accesul speciei umane. Cum adică? Din ordinul majestății sale, regele Leonidus. Înțelegeți? Da. Asta înseamnă că trebuie să vă trimit pe toți de unde ați venit. Stați puțin. Eu am o carte în care scrie că toată lumea are voie să-l vadă pe rege. Așa prevede legea. Uitați-vă și dumneavoastră. Mă rog, dacă așa scrie, eu o să vă conduc la rege. Vă mulțumim! Da, în locul dumneavoastră m-aș grăbi să ajung în larg. Regele detestă pe oameni. Dar trebuie să-l vedem. Dar este o problemă urgentă și personală. Cu atât mai rău pentru dumneavoastră. Dar să nu veniți pe urmă la mine să vă plângeți. Nu, se vede un cort mare lângă palmier. Am ajuns. Acum de ce v-ați speriat? N-ați spus că vreți să-l vedeți pe rege? Curaj, copii, curaj! Scăpăm noi și din încurcătura asta! Ce s-a întâmplat? Majestatea sa l-a dat afară pe secretar! Bună ziua! Cu ce pot să vă fiu de folos? I-am pescuit în golf. Vor cu orice preț să-l vadă pe rege. Da. Să-mi pun ochelare. Oameni. Da. N-avem timp să ne ocupăm acum de ei. Nu-mi place ce primesc. Dar trebuie neapărat să vorbim cu regele și numai cu el. Da, așa e. Adevărat? Da. Nu mai puteți aștepta puțin? Nu. Majestatea sa este tare supărat. De ce? Apar, n-aveți ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Majestatea sa este cel mai mare jucător de fotbal din lume. Oh! Toți o știu. Dar din cauza unor probleme de ordin tehnic, azi nu mai poate avea loc meciul pentru disputarea cupei regale. De ce? Nu mai avem arbitru. De ce? Ce? A fost mâncat. Oh! Din greșeală de majestatea sa. Și acum ce-i de făcut? Spun eu ce-i de făcut. Creatorile astea și le arunci mare. Am înțeles, domnule secretar. O clipă, nu mă grăbiți. Aș putea să vă ajut. Sunteți sigur? Nu mă păcăliți? Nici n-aș avea curajul. Așadar știți să jucați fotbal? Ce întrebare. Am fost 5 ani capitanul echipei din Bristol. Atunci s-a aranjat. Urmați-mă, vă rog, da. Prietenii dumneavoastră vor aștepta la intrare. Ați știut că Mr. Juggledy a fost fotbalist? Nu? Și cred că nici el n-a știut până acum 5 minute. Oare leul o să-l mănânce pe Mr. Juggledy? Nu, să sperăm că nu. Suntem salvați, copii, suntem salvați. Faceți loc. Iese majestate sa, regele. Majestate. Nici nu știți ce fericiți de propunerea dumneavoastră. Sunt onorat, majestate. L-au îmbrăcat pe Mr. Juggledy în costum de arbitru. Noi i-am apreciat întotdeauna pe voluntari. Priviți ce poartă la gât regele. Staua lui Astaroth. Da. El sunt înscrise cuvintele magice, nu-i așa? Taci, să ne dăm de coi. Doamne, vă rog să mă urmați. Veți urmări meciul din loja regală. Da, copii, să mergem. Putem începe? Când dorește majestatea voastră. Atunci să-i dăm drumul. Cel mai slab să piardă. Mamă, nasul meu! Lovitură limă! Praf s-a făcut. Hip, hip, ura! Am câștigat! Hip, hip, ura! Bravo, arbitrule, bravo, bravo, bravo! Ați fost excelent! Da, da. Aveți toată admirația mea! N-aveți pentru ce? Ba da, și sunt foarte mulțumit de mine! Nu vă e frig, majestate? Da, s-a făcut cam răcoare! Să vă aduc mantoul de hermină! Ești foarte drăguț! Ce face, Mr. Juggledy? Îi pune regelui mantoul pe umeri! Vine repede spre noi, să fim pregătiți! Mi s-a furat steaua! Prindeți-l! Arbitru mi-a furat steaua și mi-a pus în loc un fluier! Repede să fugim! Regele a observat că i-am furat diamantul! Da, unde este? Dați-mi să-l văd! Nu mai este timp acum, miss! Da, se vede clar! Tirlipotit, tirlipota, tirlitata, tirlitata! Fugiți cât puteți de tare spre pat! Haideți, eu am să încerc să-i opresc! Prindeți-l, nu-i lăsa! Regele s-a repezit la Mr. Juggledy! Alakazam, Amstragam, bum, bum, bum! Leul s-a transformat în iepure! Hai, repede! Știți că nu durează mult! Urcați în șmeasă în pat, Mr. Juggledy! Da, așa, spre Daryl! Ce frumoasă casă aveți, Miss Mary. Da, asta nu-i casa mea. Am aterizat la castel. Un castel din secolul al XIII-lea. Cum mai aveți steaua, Mr. Jogglebee? Am înfășurat-o în batistă și am pus-o în buzunarul meu secret. Unu, doi, trei și... Nu e. În batistă nu e nimic. Nu e, imposibil să fi pierdut și totuși... Ah, bănuiam că nu vom putea aduce aici un asemenea obiect. Dar nu vă faceți probleme. Îmi voi reaminti cuvintele magice. Ah, nu e bine. Cred că știu eu cuvintele. Stai puțin, nu acum, David. Lasă-mă să mă gândesc. Știu eu cuvintele. Termină, David. Nu plictisim pe Miss Mary. Păi ce știu? Ce știi? Tirlipoti, tirlipota, tirlati, tirlata. Vai, extraordinar, ce memorie! Păi sunt scris aici în cartea mea cu poze. Și de ce l-ai spus până acum? Păi ce, pe mine nu mă ascultă nimeni niciodată, fiindcă sunt cel mai mic. Stai, așa, acum la lucru. Ce vreți să faceți? Să mă războiesc cu ei. Da, să le războim. Tirlipoti, tirlipota, tirlitati, tirlitata. Vechi cavaleri în arburi, porniți la luptă, să-i scolim. Vorbești prin somn, Harry? Unde sunt? Trezește-te! Unde sunt cavalerii mei înzăuați? Ce cavaleri? Unde suntem? Ai visat? Unde... Harry, ai visat, imposibil, probabil. Unde e Mr. Juggledy? Cine? Unde e Mr. Juggledy? Spus să te trezești! Cine, Mr.? Ascultă! Cine poate fi în toiul nopții? Nu știu. Dar sigură! Parcă e vocea doamnei lui. Da, puțin așa, să auzim ce spune. E ușoară de sorsi! M-a trimis Jean telegrafistul de la gară. E foarte urgent. O coloană motorizată germană se îndreaptă spre oraș. Aviatorul dumneavoastră trebuie să plece să nu le apuce zorile aici. Da, bine, am să mă duc să-l trezesc. Nu e nevoie, Mary. Am auzit totul și sunt gata imediat. Mr. Juggledy! Dar tu de unde-l cunoști? Nu, din vis nu l-am spus. Eu trebuie să plec. Nu e ora la care o femeie cum se cade să umble pe străzi, nu? Cei din rezistență vă așteaptă la castel. Grăbiți-vă! Ce păcat! Pregătisem o surpriză pentru nemți, un frumos foc de artificii. Nu mai am timp să montez. Dar dacă ai vrea să mă ajuți și aș mai întârzia puțin. Vă ajutăm noi, Mr. Juggledy! Dar ce căutați voi aici? Duceți-vă la culcare și să nu vă mai băgați nasul peste tot. Eu am spus că... Stați puțin. Să facem totuși cunoștință de vreme ce locuim în aceeași casă. Eu sunt majorul James Peters din forțele aeriene britanice. Frații Puteți Brown. Să-mi spuneți Jim. Frații Jim. Brown, Kate, Harry și David. Cu ce vă putem ajuta? Mr. Jug, Jim. De când a trebuit să aterizez forțat în pomi în fața acestei case și am acceptat amabila găzduirea stăpânii ei, pun la punct o invenție. Ar fi timpul să o experimentez. Iată ce aveți de făcut. Am ajuns la castel. Eu vă părăsesc. Sunteți siguri că o să vă descurcați? Nu vă e frică? Mie mi-e frică. Ba nu mi-e frică. Miss Mary, chetați-mi mâna. Nu vă fie teamă. Dă mâna. Haideți. Da. Gata. Misiunea a fost îndeplinită. Ultima cutiuță a fost plasată sub podul castelului. Puteți pleca liniștit. Cu bine, copii. Sper să ne revedem cât de curând la Londra. Și pe tine, Mary, sper să te revăd. Prima zi de pace. Cu bine, Jim. Fii prudent și noroc. Cu bine. La revedere! La revedere! Vom căuta la Londra! Drum bun! La revedere! Drum bun! Hai, și acum cât mai repede acasă. Da. Începe să se lumineze și nu e bine să fim văzuți aici. Haideți! În casă! Parcă se aude ceva! Vin! Iute la fereastră din camera noastră! Da, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, haideți, repede, fugă! Așa, s-a luminat, se apropie, se vede un nor mare de praf! Da, ar trebui să ajungă la prima cutie, de ce nu se întâmplă? intră nimic. Este, cuvintele magice erau tirlipoti, tirlipota, tirlitati, tirlitata. Am reușit! Ați văzut, Miss Mary? Am reușit! Funcționează, funcționează! Nu va ajunge niciunul până aici! Sper să audă exploziile și Jim să fie mândru de noi. Și eu sunt mândră de voi. Drept recompensă vă ofer un mic dejun copios. Ceai, cornuri și dulceață de gutui. Este ora 8. Grozav! Dar de unde știți că îmi place dulceața de gutui? Ei, am și eu micile mele secrete. Haideți, spălați-vă pe mâini. Ia, da, eu da, știu. Tu te-ai mai spălat. Noi ne-am și dus, da. E tare foame. Mai, Harry, altfel să știi că ați mâncat singur tot borcanul. Gândește-te, dulceață de gutui. Haide. Bine, fie.